również w wersji hybrydowej. Dacia Duster, samochód roku 2025 w Polsce. Więcej w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 czerwca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Teheran odpowie na atak USA. Władze Iranu mówią, że Amerykanie złamali prawo międzynarodowe. Do Polski wróci dziś kolejna i ostatnia grupa obywateli ewakuowanych z Izraela. 17 ofiar śmiertelnych wypadków i ponad 1300 pijanych kierowców. Trwa policyjna akcja Bezpieczny Weekend. Elektrownia jądrowa Fordo w Iranie nie została poważnie uszkodzona, a większość zniszczeń dotyczyła naziemnej infrastruktury, którą można odbudować, donosi agencja Reutera. Źródło z irańskich kręgów rządowych poinformowało, że większość wysoko wzbogaconego uranu z Fordo została przeniesiona w tajne miejsce przed amerykańskim atakiem. Agencja poinformowała, że liczba pracowników przebywających w tym podziemnym zakładzie została zredukowana do minimum. Ośrodek Fordo obok zakładów Natanz i Isfahanie były celem nocnych nalotów amerykańskich wojsk. Według prezydenta USA Donalda Trumpa obiekty zostały zniszczone. Reakcja Teheranu na amerykańskie uderzenia będzie starannie obliczona. Ambasador Iranu w Londynie Sayed Al-Mousavi mówił BBC, że w jego kraju trwają dyskusje nad różnymi opcjami. Bez wątpienia tylko w celach obronnych. Nie będziemy stwarzać problemów dla regionu. Wszystko musi być monitorowane i obliczone zgodnie z narodowym, regionalnym i globalnym interesem. Dyplomata ocenił, że USA złamały prawo międzynarodowe. Konflikt się zaostrza. Iran w odpowiedzi na amerykański atak wystrzelił w kierunku Izraela dwie fale rakiet. Na jednym z najnowszych nagrań widać akcję ratunkową w mieście Nes-Syjona w środkowym Izraelu. Irańskie rakiety trafiły też m.in. w Hajfę i Tel Awiw, łącznie w co najmniej 10 miejsc. 27 osób zostało rannych, ale jak informują izraelskie media, żadna ciężko. Izraelskie siły powietrzne rozpoczęły nową falę nalotów na irańskie cele wojskowe w zachodniej części Iranu. Zniszczono wyrzutnie rakiet balistycznych, zbombardowano kilka przygotowanych do użycia wyrzutni. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. A dziś do kraju przybędzie ostatnia grupa Polaków ewakuowanych z Izraela. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński mówi, że będzie to 65 osób. Wiem, że z samego rana mieli ruszyć. Ewakuacja miała się odbywać w podobny sposób, mianowicie przejście graniczne Izrael-Jordania, Amman. W Ammanie samolot Ministerstwa Obrony Narodowej, lot bezpośredni do Warszawy. A jak dotąd do Polski z Izraela sprowadzono 250 osób. Trwa policyjna akcja Bezpieczny Weekend, Boże Ciało. Na drogach jest więcej patroli, a o efektach pracy policji mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Tylko od środy, kiedy rozpoczęła się nasza akcja związana z zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach, doszło już do 278 wypadków drogowych. Niestety w wyniku tych wypadków życie straciło 17 osób, 323 osoby zostały ranne i policjanci zatrzymali 1301 kierujących skrajnie nieodpowiedzialnych, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę, będąc pod działaniem alkoholu. Na dziś po południu czas powrotów z długiego weekendu. Policja tradycyjnie apeluje do kierowców o rozwagę za kółkiem i zdjęcie nogi z gazu. Stowarzyszenie Odra Niemen zachęca do wsparcia wypoczynku polskich dzieci z Ukrainy. Internetową zbiórkę na ten cel założyły pracujące w Czortkowie w obwodzie tarnopolskim siostry dominikanki. Zakonnice prowadzą tam szkółkę sobotnią dla dzieci z polskich rodzin, mówi Krystian Fila z podkarpackiego oddziału Stowarzyszenia Odra Niemen. Polska szkoła weekendowa znajduje się w schronie przeciwbombowym. Dzieciaki nieraz uczą się w schronie, czasami wychodzą się pobawić, jakieś gry, zabawy edukacyjne, ale jak jest syrena, jak jest alarm, to wszystkie dzieciaki już schodzą z tego schronu, który jest pod domem klasztornym. Także narodził się pomysł, żeby cyklicznie raz na jakiś czas przywozić te dzieciaki tutaj do Polski. Raz po to, żeby te polskie dzieci poznały historię swoich przodków, ale też, żeby miały też te dzieciaki odskocznie od codzienności, od wojny. Na zbiórkę pod nazwą Patriotyczne wakacje dla dzieci i młodzieży można wesprzeć poprzez portal zrzutka.pl. Klimat. Większość prądu w sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Trwają zielone godziny, podczas których zaleca się wykorzystanie nadmiaru energii w systemie. Rośnie zagrożenie pożarowe w lasach. Duże ryzyko zaproszenia ognia jest m.in. w okolicach Zielonej Góry w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku oraz w części Podlasia i Mazowsza. To był serwis Trójki.

Pełnoskalowy konflikt w Ukrainie trwa już ponad 3 lata. Codziennie śledzę wiadomości z frontu i czytam o skutkach kolejnych ostrzałów rakietowych rujnujących ukraińskie miasta. Doniesienia z pierwszej linii frontu, czy szerzej z kraju ogarniętego wojną, rzadko uwzględniają jednak tematy dotyczące codzienności. Nie wiemy wiele o tym, czy nasi sąsiedzi mogą realizować swoje pasje, skoro co noc sen przerywają alarmy przeciwrakietowe. Naszym dzisiejszym gościem jest Oleksandr Nastaczenko, ukraiński ornitolog-amator, z którym miałem przyjemność porozmawiać u siebie w domu w Warszawie. Sasza uczestniczył m.in. w badaniach ornitologicznych na ukraińskim wybrzeżu Morza Czarnego. W 2015 roku brał udział w międzynarodowej wyprawie na Czukotkę, której celem było poznanie zwyczajów krytycznie zagrożonego biegusa łyżkodziobego. Sasza jest również rekordzistą Ukrainy w ilości obserwowanych tam ptaków. Na jego liczniku jest 336 gatunków. Nasz dzisiejszy gość prosił mnie również, żebym wyjaśnił Państwu, dlaczego jego przyjazd do Polski był możliwy. Mężczyźni w wieku poborowym nie mogą bowiem opuszczać kraju. Sasza jest zwolniony ze służby wojskowej, ponieważ cierpi na stwardnienie rozsiane. Nie robi z tego tajemnicy, stara się angażować w akcje pomocy żołnierzom ukraińskich sił zbrojnych. Przekazywał m.in. sprzęt obserwacyjny, ale także atlasy, które ufundowali polscy ptasiarze dla ukraińskich kolegów na froncie. Dobrego dnia. Sasza, скажіть декілька слів про себе і звідки ти тут приїхав? Саша, оповідь кілька слів о собі, скąd приїхалеш і як почала ся твоя орнітологічна пасія? Ще раз доброго дня. Ще раз день добрий, так? Називам ся Олександр, Саша, як слушно повідалеш. То короткий варіант моєго імені. Походжу з України, з міста Дніпро, które dawniej nazywało się Dniepropietrowsk. Zainteresowałem się ptakami jeszcze w dzieciństwie. Mój dziadek podarował mi kiedyś książkę o przyrodzie. To była Czerwona Księga Związku Radzieckiego. Tam było dużo ilustracji, wśród nich oczywiście również i ptaki. I właśnie te strony z ptakami były dla mnie najbardziej fascynujące. Pamiętam, że oglądałem różne ptaki szponiaste, siewkowe, pelikany wiele razy. W książce były naprawdę dobre ilustracje i dużo ciekawostek. I ja це все постійно мене в руках, ця книга, вона була майже весь час. І дідусь Właściwie mogę powiedzieć, że nie wypuszczałem jej z rąk. Mój dziadek postanowił nauczyć mnie z jej pomocą czytać, więc mogę chyba powiedzieć, że to było moje abecadło, mój pierwszy elementarz. Miałem zaledwie 3 lata, ale to był pierwszy bodziec, żeby wcześniej zacząć składać litery, a więc ta moja pasja zaczęła się już we wczesnym dzieciństwie. My znamy, że wojna pełnomasztabne wtorchnienia poczęła się 3 roky temu. Wiemy, że pełnoskalowa wojna zaczęła się 3 lata temu. Pozwól, że zapytam, czy pamiętasz ten dzień i czy po pierwszym szoku szybko wróciłeś do obserwowania ptaków? Tak, zwisto, ja to pamiętam. Tak, pamiętam ten dzień. Na krótko przed rosyjską inwazją dużo jeździłem w teren, w różne części kraju w poszukiwaniu ptaków. Styczeń i luty 2022 roku były dla mnie bardzo pracowite i powiem więcej, jeszcze 19 lutego pojechaliśmy z siostrzeńcem do Chersonia, który przecież tydzień później znalazł się pod rosyjską okupacją. Na terenie jednego z gospodarstw hodowlanych wypatrzyliśmy mewę siodłatą. To było bardzo ciekawe, bo w tym regionie mewa siodłata to naprawdę rzadki ptak. Pamiętam, kiedy rosyjskie wojska wtargnęły przez granicę, przez jakiś tydzień byłem w szoku. Nie wiedziałem, co się dzieje i co nas czeka. To pewnie była typowa reakcja dla wielu ludzi, ale mimo to wychodziłem na podwórko, bo na szczęście mam dom z podwórkiem, żeby wypatrywać ptaków. żeby chociaż w ten sposób na chwilę oderwać się od tej brutalnej, okrutnej rzeczywistości, jakby zły sen na jawie, jakby horror zmienił się w codzienność. Pamiętam moment po jakichś 8 dniach, kiedy poczułem, że chcę poszukać dzięciołów w najbliższym parku. Czułem, że po prostu muszę to zrobić. W Ukrainie i w ogóle w świecie, to muszę, no, to dla mnie jak jakiś film żachów w realnym czasie. I ja pamiętam moment, kiedy буквально десь на... I jeszcze jedno zdarzenie z mojego podwórka. Jakby zły sen na jawie, jakby horror zamienił się w codzienność. Pamiętam moment po jakichś 8 dniach, kiedy poczułem, że chcę poszukać dzięciołów w najbliższym parku i czułem, że po prostu muszę to zrobić. I jeszcze jedno zdarzenie z mojego podwórka. Obserwowałem sikorę bogatkę, która raptem, zupełnie nieoczekiwanie, zanurkowała gdzieś w dół. To był jakiś nienaturalny, niespodziewany ruch. Chwilę później usłyszałem ryk eksplozji. Pocisk wybuchł dość daleko, ale ptak, jak sądzę, odczuł falę uderzeniową jakimiś receptorami na skórze pod piórami. Zanim dotarł do nas dźwięk, pocisk wybuchł dość daleko, ale ptak, jak sądzę, odczuł falę uderzeniową jakimiś receptorami na skórze pod piórami. Zanim dotarł do nas dźwięk uderzenia. W wybuchu ta sikora oczywiście też nie widziała. Więc już w pierwszych dniach wojny zobaczyłem, jak ptaki reagują na te odgłosy walki. Ale prosto samą wibrację cielem odczuła, risko zleciła, tylko potem był ten wybuch, już sam dźwięk. Тобто, це такий факт мені буквально в перші дні відмітився, як птахи реагують на ці постріли. Навіть на вібрацію вони реагують, навіть так. No tak, to ciężko sobie ujawnić. Trudno to sobie wyobrazić, kiedy siedzisz sobie bezpiecznie w swoim mieszkaniu w Warszawie. W jaki jeszcze sposób ptaki reagują na to, co się teraz dzieje w Ukrainie i w twoim mieście Dnieprze? Widziałem przykłady w 2023 roku we wsi Nowopawliwka w południowo-wschodnim zakątku obwodu, w którym mieszkam. Wtedy blisko przechodziła tam linia frontu. Pamiętam, że niemal co chwilę wybuchały pociski. Widziałem tam, jak po wybuchach dwa gatunki bocianów, czarne i białe, czaple siwe i ptaki siewkowe, podrywały się z panicznymi okrzykami i później długo krążyły, widocznie wystraszone. Wtedy do samej linii walk był jeszcze kawałek, teraz sytuacja jest jeszcze gorsza. Praktycznie codziennie wieś atakuje lotnictwo wroga. Miejscowość przypomina teraz syryjskie Aleppo. Budynki niemal się nie zachowały. Ten teren, dodajmy, jest nadzwyczajnie ciekawy dla europejskich obserwatorów. Wyobraź sobie miejsce, w którym można zobaczyć równocześnie ibisy kasztanowate, orła cesarskiego czy trzcinniczka kaspijskiego. Gatunek niepozorny, ale bardzo poszukiwany przez ptasiarzy z zachodniej Europy. To jest jeden z tych gatunków, dla których odwiedza się Ukrainę. Просто неймовірні, навіть для любого європейця, ну і від собі, якщо там можна було побачити, в ті дні, коли я там був, Glossy Ibises, я бачив тоді 7 особин, був Imperial Eagle, Орел Могильник, Paddyfield Warbler, вид, який завжди цікавий для європейця, особливо з Західної Європи, це такі види, як то кажуть, target species. A jak w ogóle wygląda sytuacja ukraińskich ptasiarzy? Czy są ciągle tacy, którzy chodzą w teren? To bardzo ciekawe. Chyba muszę tu zaznaczyć, bo nie jest to przecież oczywiste, że ludzie nie wpadli w stupor, a właśnie na odwrót. Nie zważając na koszmarną sytuację, ciągle chodzą w teren. Przez ostatnie 3 lata obserwowano w Ukrainie nowe gatunki ptaków. Jeździłem po kraju specjalnie, żeby je zobaczyć. Na przykład w grudniu 2023 roku pojawił się u nas brodziec żółtonogi, czyli ptak, który zaleciał do nas aż z Ameryki Północnej. Był to pierwszy osobnik tego gatunku. W 2024 roku w obwodzie kijowskim pojawiła się z kolei mewa obrożna. Pojechałem, żeby zobaczyć oba ptaki. Były to dla mnie nowe gatunki na mojej liście krajowej. Mewę widziałem już wcześniej na Czukotce, a brodźca jeszcze nie widziałem. Ludzie nieustannie znajdują coś ciekawego, chodzą w teren cały czas. Mogę też powiedzieć, że obserwatorów i obserwatorek jest więcej niż było. Widać wyraźnie, że liczba ptasiarzy rośnie. Super, że ten kozacki duch w narodzie ciągle jest. Widzę to w Dnieprze, ale też wśród moich znajomych z Charkowa czy z Kijowa. I wypada jeszcze zwrócić uwagę, że rośnie nie tylko ilość obserwacji, ale również ich jakość. W ubiegłym roku, 6 października, niedaleko Dniepra, razem z kolegami Igorem i Wadymem Łobodą, znaleźliśmy pokrzewkę pustynną. To był trzeci osobnik tego gatunku obserwowany w naszym kraju. A w minionym roku 6 września... Bardzo było mi miło go zobaczyć, bo do tej pory wypatrywałem go tylko w Kazachstanie. Це третя реєстрація для країни. Мені дуже було приємно знайти цей вид, який я до цього бачив в Казахстані. Дуже цікаво. Мені здається, що це було дуже цікаве. Видає мені, що то не тільки козацький дух справя, що ходите в терен, але potrzeba naturalnej terapii i oderwania myśli od życia w realiach wojny. Czy zdarzają się wam, obserwatorom, problemy z wojskowymi, ze służbami? Wyobrażam sobie, że ludzie, którzy chodzą po polach z lornetkami, z aparatami, mogą wzbudzać zrozumiałą podejrzliwość. Tak, pytanie zwisno dosyć doreczne, to muszę dać, sytuacja u nas zaraz składna, ale w tej czas, no, ona nie taka zwisna, jak była do wojny. Tak, to trafne pytanie. Sytuacja jest u nas złożona. Moje doświadczenia i kolegów były różne. Wielokrotnie zatrzymywali mnie policjanci i byli dość uprzejmi. Miło mnie zaskoczyło, że wiedzą, co to takiego jest ptasiarstwo. Pokazywałem swoje papiery, legitymacje członkowskie, zaświadczenia. Byłem gotowy pokazywać nawet jakieś wywiady w internecie, które udowodnią, że ptakami zajmuję się od dawna i na poważnie, ale w sumie nie miałem z tego powodu żadnych większych problemów. Zdarzało się nawet pożartować. Jeden policjant był zaskoczony, jak duży mam obiektyw w aparacie, a ja mu odpowiedziałem, że to jest foto Javelin. Javelin, do wiadomości słuchaczy, to ręczny przeciwpancerny system rakietowy. On mi pokazał wtedy kciuk w geście aprobaty. Koledzy mieli oczywiście przypadki, że ich zatrzymywano, oglądano dokumenty, czy nawet zabierano na posterunek, ale generalnie jakichś przykrych sytuacji nie było. I tym bardziej konfliktnych sytuacji naczebto nie było. A jak wygląda sytuacja z naukowcami? A jak wygląda sytuacja z naukowcami? Czy ktoś prowadzi jakieś badania naukowe, liczenia, monitoringi i czy badany jest wpływ wojny na populację ptaków? Dosliczuje wpływ wojny na ptaki. Ja znam точно, що дослідження... Oczywiście różne badania naukowe są prowadzone, niestety nie w pełnym wymiarze, ponieważ wielu ornitologów jest na froncie. W wojsku jest również dużo zwyczajnych ptasiarzy. Niestety mamy również straty w środowisku ornitologicznym. Nasi koledzy ginęli już na polu boju. Ale wracając do badań, to owszem, są prowadzone, w niektórych brałem udział bezpośredni. To na przykład ocena wpływu zielonej energetyki, ściślej rzecz biorąc, farm wiatrowych na ptaki i nietoperze. Takie badania prowadzone są głównie na zachodzie kraju, na Zakarpaciu, ale też w obwodzie odeskim i w zachodniej części Ukrainy centralnej. Jeżeli chodzi o wpływ wojny, to niestety takie badania mogą się odbywać tylko w bardzo ograniczonym wymiarze. Prawdopodobnie coś na większą skalę będzie można przeprowadzić dopiero po rozejmie czy trwałym pokoju, kiedy będziemy w stanie na przykład ocenić stopień zaminowania czy zanieczyszczenia metalami ciężkimi i innymi szkodliwymi substancjami, które dostają się do wody, do gleby i do atmosfery. Trzeba będzie szczególnie dokładnie badać linię frontu, która przecież się zmieniała. Tu jestem przekonany, że nie obejdzie się bez pomocy europejskich i międzynarodowych specjalistów. Myślę, że podobny stopień zanieczyszczenia toksycznymi substancjami, ale też i niewybuchami, jest nieznany od czasów II wojny światowej. Możemy powiedzieć, że ucierpiała nie tylko Ukraina, ale i cała planeta. Zanieczyszczenia rzekami dostają się przecież do mórz. Ja думаю, тут ну подібний такий вплив був тільки коли була Друга світова війна. Тому що ну лінія фронту дуже велика, кількість снарядів, всіх цих речовин шкідливих, він неймовірно великий. Я думаю, що тут планета, ну і взагалі Європа, і Україна, і навіть планета, думаю, постраждала неймовірно. Тут дуже великий вплив, однозначно. Чи знаєш, який видип такий найбільш? Czy potrafisz powiedzieć, jakie gatunki ptaków są najbardziej zagrożone przez działania wojenne? No, tu багато można przykładów przywести. No, na przykład pocznę z piwnia. Można podać dużo przykładów, ale zacznę od południa. Tam leży Mierzeja Kinburnska, teren, który znajduje się w obwodach mikołajowskim i chersońskim. To terytorium okupowane. Stamtąd wrogie wojska prowadzą ostrzał stałego lądu, głównie Mikołajowszczyzny. Szczególnie dotknięte jest miasto Oczaków i jego okolice. Oczywiście nasi wojskowi muszą odpowiadać na ten ostrzał i trwa to niemal od początku pełnoskalowej wojny. Kłopot polega na tym, że na tych terenach znajduje się park narodowy i wspaniałe miejsca do gniazdowania i postoju ptaków podczas migracji. Znajdują się tam kolonie rybitw i mew, na obszarach podmokłych gniazdują różne kaczki i siewki. Może do najciekawszych należy kolonia edredonów, morskich kaczek, znanych z miękkiego puchu. Jest to głównie gatunek północny, ale faktycznie jest nieduża populacja nad Morzem Czarnym. Kolonia zapewne jest już zniszczona. Dorosłe ptaki być może jeszcze tam przebywają, ale lęgi są mało prawdopodobne. Samice muszą przecież długo wysiadywać jajka, a kiedy dzień i noc trwają ostrzały, to jest to w zasadzie niemożliwe. Analogiczna sytuacja ma miejsce z ptakami siewkowymi, które żerują na płyciznach, ostrygojadami, szczudłakami, szablodziobami, a także sieweczkami morskimi. Na tym terenie jest dużo obszarów podmokłych, drobnych jeziorek. Podejrzewam, że wszędzie tam sytuacja jest podobna. Poza ostrzałami musimy dodać prace inżynieryjne, rozstawianie jakichś urządzeń radarowych. Dzikie miejsca są też zamieniane w poligony. Z danych, które trafiają do internetu, z informacji, którymi dzieli się nasz wywiad, wiadomo też, że stale budowane są tam jakieś fortyfikacje, kopie się okopy i to na pewno ma ogromny wpływ na żyjące w tym miejscu ptaki. Jeżeli spojrzeć na tereny w głębi lądu, w obwodach charkowskim, donieckim czy zaporowskim, to spodziewam się, że ucierpiały populacje dużych ptaków, jak choćby orzeł cesarski. Z pewnością potrzebują one terenów spokojnych, oddalonych od stref działań wojennych. To często gatunki długowieczne, konserwatywne, które wiele lat gnieżdżą się w tej samej okolicy, często w tym samym gnieździe. One są oczywiście zmuszone do przemieszczenia i poszukiwania nowych, bezpiecznych miejsc. Spodziewam się, że ten problem dotyka również ptaki wróblowe, chociaż pewnie w mniejszej skali, ponieważ ich wymagania siedliskowe są często mniejsze. Duże ptaki drapieżne czy ptaki wodno-błotne są związane z bardzo określonymi, rzadkimi biotopami. A czy ty masz postiny, jakiś związek z... Czy masz stały kontakt z kolegami na froncie? Mówiłeś, że wielu z nich znajduje się w rejonie walk. Czy dostajesz czasem informacje dotyczące ptaków, które obserwują? Czy znasz takie przypadki? Tak, u mnie jest znajomi, zwisno, bardzo znajomych. Tak, mam dużo znajomych. Staram się z nimi utrzymywać kontakt. rozmawiać, o ile to możliwe. Zdarza się, że wysyłają mi zdjęcia ptaków. Czasami proszą o pomoc w identyfikacji. Z niektórymi kontaktuję się niemal każdego dnia dzięki różnym komunikatorom. Oczywiście różnie to bywa, w zależności od sytuacji, w jakiej się akurat znajdują. Kontakt ograniczają zadania, które dostają i to, w jakich wojskach służą. Mogę tu w imieniu swoich kolegów i koleżanek podziękować grupie ludzi z Polski. To były 24 osoby o wielkich sercach, które przesłały do nas na pierwsze linie nie tylko ornitologiczną literaturę, ale i masę potrzebnego sprzętu, na przykład powerbanków potrzebnych w czasie, kiedy były przerwy w dostawach prądu. W ogóle jestem ogromnie wdzięczny Polakom i polskiemu narodowi. Tym ludziom, jaki dopomagali, dopomagają i w ogóle polskiemu narodu także się dużo wdzięczny za pomoc. Czy w ogóle jest jakiś obmin informacji? Czy istnieje jakikolwiek system wymiany ornitologicznych informacji między Ukraińcami a Rosjanami? W jaki sposób sytuacja polityczno-wojskowa wpłynęła na wasze relacje? Czy istnieją w ogóle jakieś przykłady współpracy i czy to jest możliwe w obecnej sytuacji? No, co do siebie konkretnie muszę сказати, no буду казати як є, що я mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że w 2022 roku miałem jeszcze jakieś dość płytkie kontakty z niektórymi rosyjskimi ornitologami, również z osobami z Białorusi. Nasze rozmowy dotyczyły wyłącznie ptaków, ale też wiedziałem, że to są rosyjscy szowiniści i nie ma sensu z nimi o niczym innym rozmawiać. Nawet ci tak zwani dobrzy Rosjanie mają gdzieś głęboko zakorzenione takie imperialne myślenie i zrozumiałem, że utrzymywanie tych kontaktów to jest po prostu strata czasu. Po wrześniu 2022 roku już się z nimi nie kontaktowałem. Uznałem, że te znajomości są bezcelowe. Może ktoś ma jakieś kontakty przez Facebooka, o których nie wiem. Dla mnie to jest strata czasu i już ich nie szukam. A tak w ogóle nie, ja pewnie. Może ktoś troszkę spilkuje się, ja tak думаю, że może gdzieś na Facebooku tam jakiś jest dialog. Ну, ja nie chcę wytracać siły i czas na takich ludzi. To ну, просто марне трата часу для мене. Немає цікавості і сенсу. Czy na okupowanych terenach zostali jacyś twoi znajomi ptasiarze, którzy nie mogli wyjechać albo nie zdążyli wyjechać? No tam tam były różne sytuacje. Znajomi strażnicy i pracownicy parków narodowych byli poddawani torturom. Znęcano się nad nimi fizycznie. Niektórzy ciągle znajdują się na tamtych terenach. To są straszne historie. Jeden ptasiarz z Chersońszczyzny, o ile wiem, wraz z rodziną współpracował z okupantami, ale kiedy nasze wojska odbiły te ziemie, to oczywiście uciekł. Jeden człowiek współpracował z partią Jedyna Rosja w obwodzie zaporowskim. Pokazywano go nawet w telewizji, ale potem zachorował i zmarł na raka mózgu. Księstwo ptaków. Скажіть, будь ласка, як природа загалом реагує на воєнні дії, на артобстріли? Chciałbym wrócić znowu do tematu, jak przyroda reaguje na wojnę, na ostrzały, na to zniszczenie. Mam tu na myśli nie tylko ptaki, ale również chociażby rośliny. Czytałem, że w miejscu, gdzie znajdował się zbiornik Kachowski, po wysadzeniu tamy i spłynięciu tej ogromnej masy spiętrzonej wody, na terenie zbiornika wyrósł wierzbowy las. Czy znasz inne przykłady podobnych reakcji przyrody, takich niezwykłych, ale przecież naturalnych zjawisk, które są wynikiem toczącej się wojny? No, ja mogę сказати, що на приклад є якась от така позитивна, якщо так mogę powiedzieć, że w tej smutnej rzeczywistości są jakieś niewielkie sprawy, które mogą cieszyć. Ukraina miała niestety na przykład wielki problem z kłusownictwem. Nie ma co tego ukrywać, to są po prostu realia naszego kraju. Ale na przykład miasto Dnipro znajduje się blisko 100 km od linii frontu. Zwyczajna artyleria do nas nie sięga. Dolatują owszem irańskie drony szachidy, rakiety czy broń dalszego zasięgu. No i ptaki są właśnie dość bezpieczne ze względu na fakt, że zmniejszyło się ryzyko kłusowania. Widzę, jak bardzo inaczej jest w Polsce. Dzisiaj obserwowaliśmy razem gęsi gęgawy, które były tak niepłochliwe, że można było podejść na kilka metrów. Widać, że ptaki mają tu lepsze warunki i nie są niepokojone. U nas paradoksalnie przez działania wojenne kwestie związane z kłusownictwem również zmieniły się w dobrą stronę. Przed wtargnięciem Rosjan nie dało się właściwie podejść do ptaków siewkowych czy kaczek. One natychmiast uciekały. To nie znaczy, że tylko u nas się do nich strzela. Pewnie doświadczyły polowania również na północy w Rosji czy w Białorusi. Teraz widzę, że niektóre gatunki dopuszczają człowieka trochę bliżej. Z pewnością więc skala polowania bardzo wpływa na zwyczaje ptaków. Czasami znajduję w moich stałych miejscach na Dniepropietrowszczyźnie resztki łusek po amunicji myśliwskiej, ale mam poczucie, że jest tego mniej. Spodziewam się, że kłusownicy boją się potencjalnego spotkania z wojskowymi czy po prostu służbami, które mogą ich zatrzymać. Powiedz proszę, jak państwo radzi sobie z ochroną przyrody w tym trudnym wojennym czasie? Czy władza w ogóle reaguje na przypadki łamania przepisów o ochronie przyrody? Ochrony przyrody. Ну, чесно кажучи, таке цікаве питання. Я так думаю, що якось так на... No, to bardzo ciekawe pytanie. Niestety to słabo działa. Myślę, że bardzo niewiele uwagi przykłada się teraz do tego tematu. Czyli pewnie jest tak, że władza skupia się na kwestiach związanych z obronnością i w związku z tym wszystko inne schodzi na dalszy plan. Wojskowych i jakby wse schodzi na inny plan. No, ja myślę, że wse taki da i вот якраз цей момент дуже прикро, що... Tak, teraz z pewnością jest problem z zamienianiem nieużytków dzikich terenów w ziemię rolną. W tak trudnym czasie różni ludzie wyczuli szansę na zarobienie pieniędzy. W moim obwodzie jest na przykład rezerwat ornitologiczny o znaczeniu krajowym i dookoła niego teraz orzą ziemię. To ma niestety ogromny, negatywny wpływ na ptaki i aktywiści próbują zatrzymać te prace, no ale niestety bezskutecznie. Póki co wygrywają takie korupcyjne układy. Korupcyjna składowa, ona bardziej przemaga, na żal. Skażit, jaki jest ulubiony wyt ptaków? Jaki jest ulubiony ptak w twoim kraju? Jaki gatunek Ukraińcy i Ukrainki lubią najbardziej? No ja pocznę z tego, że... Może zacznę od tego, że symbolicznym gatunkiem jest dla nas sikora modra, modraszka. Jej kolory upierzenia przypominają naszą flagę narodową. Modraszka jest bowiem żółto-błękitna. Myślę, że dużo ludzi zachwyca się też podróżniczkiem z niebieskim gardłem i szyją. Podejrzewam, że wielu obserwatorów lubi też żołny, po ukraińsku bdżołoidki, czyli pszczołojatki, dlatego że są jaskrawo upierzone i bardzo charakterystyczne. Nie da się ich pomylić z innymi ptakami, zawsze się odróżniają i mają przyjemny głos. Myślę, że podobają się ptaki, które rzucają się w oczy, nie tylko w naszym kraju, więc każdy mały, szary ptaszek, nawet jeżeli jest bardzo rzadki albo w ogóle pierwszy raz obserwowany w naszym kraju, nie będzie wywoływał jakichś większych reakcji. Mój ulubiony gatunek spośród całej ukraińskiej fauny to strepet, po ukraińsku chochitwa. Dla mnie symbol ukraińskich stepów. Niestety jego sytuacja jest bardzo trudna. Ostatnie pary gnieżdżą się na Półwyspie Kerczeńskim. Ponieważ tereny te są okupowane, zupełnie nie wiemy, jak teraz wygląda sytuacja tego gatunku na terytorium naszego kraju. Nazywam go stepowym motylem, bo ma kontrastowy wzór na skrzydłach, bardzo charakterystyczny. Kiedy leci nad stepowymi trawami, ostnicami, to jest nadzwyczajne widowisko. Trzeba to po prostu zobaczyć. To jest taka perła stepowego krajobrazu. Ściśle z populacji tam zaraz naszej ukraińskiej, ale on wciąż taki, ja ją nazywam stepowy metelik, step butterfly, to muszę on dosyć jaskrawy, dosyć taki charakterny, i kiedy leci nad stepem, gdzie kowyla rosnie, to to no prosto widowisko niesamowite. To trzeba kiedyś zobaczyć. To prosto dużo ładna kartynka. Taka prekrasa stepowego landszaftu. A tak tradycyjna, no... A czy są takie ptaki, które Ukraińcy lubią tradycyjnie? Czy w takim może bardziej historycznym sensie? Bo w Polsce to są na pewno bociany białe. Czy w Ukrainie zajmują podobne miejsce? Ну, я, в принципі, думаю, що ну, лелеки однозначно також, тому що ну, етнографічно, так, да, це... Очевидно, бочани теж są ważne w takim etnograficznym sensie. Są przecież jednym z symbolicznych ptaków. Muszę powiedzieć, że bardzo trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że to może bardzo zależeć od regionu. Oczywiście Ukraina to wielki kraj, więc jest tu cała masa możliwości. Tak, myślę, że w Karpatach ludzie wybraliby ptaki związane z górami i lasami. W obwodzie chersońskim, bardziej stepowym, wybór będzie inny, dlatego że będzie tam całkiem odmienny skład gatunkowy i kompletnie inne biotopy. Pomiędzy różnymi miejscami, środowiskami będzie bardzo duża odmienność. Nadiejemy się, że wina zakończy się i Ukraina powerne w si terytorii okupowani TPR. Mam nadzieję, że Ukraina zwycięży i odzyska zagarnięte przez Rosjan tereny. Myśląc o przyszłości, jakie tereny w swoim kraju radziłbyś odwiedzić polskim ptasiarzom i ptasiarkom? No, w ogóle ja będę bardzo rady i wszystkim gościom, którzy... To będzie wielka radość gościć w Ukrainie ptasiarzy i ptasiarki. Muszę tu niestety powiedzieć z wielką przykrością, że niemal wszystkie najciekawsze tereny są teraz okupowane. Myślę też, że biorąc pod uwagę spodziewany poziom zaminowania tych terenów, to patrząc na doświadczenia II wojny światowej, oczyszczenie ziemi może zająć dekady. Może pojawią się nowe technologie, może będą za nas to robić roboty. Te najcenniejsze tereny to przede wszystkim płytkie zalewy na wybrzeżach Morza Czarnego i Morza Azowskiego, Mierzeje Arbacka i Kinburnska, o której już mówiłem. Cenna z przyrodniczego punktu widzenia jest masa terenów na Półwyspie Krymskim. Tam są obszary stepu, ale też dość wysokie góry. Te stepy to w ogóle raj dla ptasiarzy i prawdziwa perełka przyrodnicza, bo to jedyne miejsca w Europie, gdzie można zobaczyć dropia, strepeta i żurawia stepowego. Takie miejsca są też na terytorium Rosji i dalej w Kazachstanie. W Hiszpanii można owszem zobaczyć dwa ptaki z rodziny dropi, czyli dropia i strepeta, ale żuraw już tam nie występuje. Warto zwrócić uwagę na Polesie, gdzie z kolei graniczymy z wrogą nam Białorusią. Myślę, że tamte tereny mogą też zostać wykorzystane jako kolejny front. Dlatego tej granicy również trzeba stale pilnować. Ale tam żyją bardzo cenne, rzadkie gatunki ze strefy borealnej, czyli chłodniejszej, leśnej, z dużym udziałem drzew iglastych. Te miejsca przypominają bardzo tajgę. Wspomnę też o Karpatach i terenach zlokalizowanych w obwodzie odeskim, takich jak Tuzłowskie Zalewy i Delta Dunaju.